Stimmt, ne? Nur so. Ja, nur so. Nur die Sachen, die ich mir sehe. Nur so. Sagen wir so, ja, das da war ich sehr. Nicht bei mir, da nicht so, nicht ja. Nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Und da bin ich schon, ne? Schätze mir nicht so, nicht so, nicht so. Sind auch in den Lugar, ne? Und da nicht so, schke nicht so. Nicht so, da nicht so, nicht so. Nicht so, ja, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Nahne so schkeni gari ni razun shama zane na chene tuli plantung ya marchado no bueno razun ne sen ori ni zane az ya ya un sne so o se ya gani se ni be no ya gani va ne chup va chene gar ki to chin ne eta ne ne ne ski mo da na va chini un ne va ne ma ya ne ko chi di ni se ko un di ni zane chine ga besto ki ne Chingonezo, ochi ibita lago ne dahisan kane. Chi ya da gata ya ense nezo taba nana nana nezo. Chukui nezo sneke nushkel nana perundo taba nezo o nana mini sun ana ka tanunga nezo dahni zapata dahine. Tachi da nezo ya da gani ne. Asya ya nusuan ya ni ni ni ni nani rashi da ya ni jisun ori lugar ni. Pana na chingo no chidi ne zane Mizia ne zo Kri shki lugar no ni a ne Mizia ya ne zo Gaze ni iwe nao kri Gaze ni tuwe ya tse ne ho Shne ne zo Nero in lugar na vershke ni toho ne Usha gya ni ga ne Shke ni toho ni ta zaya na Ne zo Usha ne nora zo me ne Tishya ne misto vay ni Na lehi ni toho vay ni Nezo pulsera hibido dueño Nezo Zane mira ta telar esto Gupil tornado da nueva de mí Oze niño me se daba Nezo que niño no nezo indo gizione Valor valor nezo Sino zino dube ya razón Zia ni ya ni me se Shahne snodo snodo Nezo zino me se Shahne dube no oze Oze chi mi se oze Chubi mi se oze no da nueva de mí Nirang ni ese nezo nirang ni magane tahiri ni lugar sa ta o zerpi ni ta khasun chuki mane da gane chetane ne ne nunna ni ti ne arsa ni de zo da ni vale wanna za ne nezo y ne tsara ibi to tsara nezo shakira li le ni do ana mando o ora zo ya ni ani za ne pando ra zo ne nezo tega ni mayre honi do ni vaise ne na ne zya ni da ni vaya Tanya razumba razumba jani zani na kitwe inwa razumba jani na kitwe inwa hanzo na mara no maga shangwa hanzo o razum jani zani na kitwe inwa nia na ni gane hanzo ya ni hanzo pulsera do hanzo ni collar do ni hanzo diadema do ya ni ba gane ya ni maya ni tuat arazum ne ba kasang do da ya himai ni ba kanen so da da ni de zuma ni no ne ni de zuma je na kitwe ni no proyecto da ni me ga ya ni do az proyecto da so proyecto na shkuni ne so na ya ni na khora zun do na shkuni ne so che ni lugar ma ni so zun do na shkuni ne so che han ne yara zun do de na ni zna ne so o pais ma do ne yo me se ganera zun zani me me se ta ya ba gane ba se beni me lugar ne so ne razun ne lugar che ni se na o pais ne gane je da ne ne razun ne ane sa de ri chani ne ta ya ba o gris ne na ni ara ni tu ni do do ra da isa ta ni ta ya ba ya ma gane je da ne shkune shi razun razun razun ma ar ke se se razun e ni ne gane Meskipun ya ni sekian mana, no lugar gani, o be, sih o, mereka je, cie ni ani, sana turista ni, be kan izah ni sana dah. Aquí el compañero Marcelino, no sé si quiera preguntar otras preguntas o no sé, a ver compañero Marcelino, en eso, cuando me se Vienes a mirar que narque, da un nuevo de un nuevo de eso. Podíamos la voz en maíz, nada, tan eso va en eso. Un nuevo de eso, sin hay horas en maíz, o mesa, eso, yo no ni mirar que en eso. Cortamos de en un nuevo de. Enrique me da ya ni eso, ni mi maestro, ori comerciante, también me da ya ni ganes o. Nazo nezo razor sunsi ya so nezo keni di lugar ni mazo tai ne me da ya hoda ni wi mani ga ga so an mazo ne nezo razum razum re nezo ya nezo nisuna nezo vendedoras ambulantes o vendedoras ambulantes este urbanos nezo también me tomo en cuenta manito también mira mis lugares también mira eso está bien no mira eso están mi niña ni pues ni mira ni nada también no ni eso es un ni se da va ahora es un chica ni cuenta ni no ya ni un lugar especial ni está ni me se ching lugar que ni más manemos de mani mucho mani ya da lugar mani ni ya ni Nava, ya, only yas, as soon as I've been known it, I just can't see manage of a brother in it. Oh, who is that minute? Right, Ness or Nisuma, to him, Manito, Canadians, Rani, the Tanin, to Anine, no, the Zunes, or Diary of Man, Media, and Nisanis, and Nisan, or the Nayanis, Tornidos, and the Vedagan is the Sanani, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan, the Vedagan,